100, 4.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. 104.6 t'acompanya. Ràdio Cornellà. Comezamos a segunda hora baixando a música para poder darlle a benvida o noso correspondente de cada semana que tiña latado un pouquiño, pero que este ano, ou digo, esta semana ven cos deberes cumplidos, preparándonos ademais un ilustre convidado. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Aquí estamos xa medio recuperados dos problemas de gorxa. Vale. Que tiven aí atrás. Bueno, moi recuperados, pero ademais cun personaxe de renome aí na provincia de Pontevedra, non? Bueno, o certo é que estes días pois Pontevedra está de moda porque aí atrás recibiu o premio ONU Habitat Dubai, o premio Dubai 2014, sí. Que, bueno, a parte da contía económica, que son 30.000 dólares, pois é unha promoción internacional moi importante, non? Sí. Onte, pois, todas as rúas de Pontevedra, as prazas, había actuacións musical, había pasarrúas, este modelo de seguridade vial que foi premiado, pois vai ser un pouco exportado a un foro que vai haber esta semana en México, un foro no que vai estar, entre outras persoas, tamén un experto en John Orcutt, un experto en mobilidade que foi director do Departamento de Transporte Público da cidade de Nova York, uh-huh. E que é o autor dun plan de seguridade vial que se aplica nesta cidade estadounidense. E ademais tamén estará Jesús Sánchez Bravo, director xeral da consultora internacional Civitas, uh-huh. Que presentará un proxecto de expansión do uso da bicicleta en diversas cidades de América Latina. E por parte do Concello de Pontevedra, pois vai estar Miguel Filgueira, que estivo xa connosco aquí, concelleiro en Pontevedra, estivo cando foron as festas do Entroido. Do Entroido, sí. Hai que preguntarlle, antes no Entroido Festas, onte festa en Pontevedra, non se traballa en Pontevedra, ou é que para poder festexar onte houve que traballar moito antes, non? Darlles boas tardes, moitas gracias, don Miguel. Hola, que tal? Boas tardes a todos, que tal? Eso, que lle parece? A pregunta que quedou no aire do noso compañero Xulio, que en Pontevedra non se traballa, pero recibe premios. Bueno, eso sí, hay un dito que dice que Pontevedra que no se trabaja, pero bueno, eso más bien forma parte un poco de un mito, ¿no? En Pontevedra sí. También se trabaja. Sí, sí. Bueno, sí, es cierto, la verdad que estamos encantados de la vida, ¿no? Como ben decíades, acabamos de recibir o premio este ONU Habitat en Dubai, ao modelo de cidade, ¿no? Un modelo feito para as persoas. E, bueno, é un premio que nos enche de orgullo, ¿no? Isto, despois de pasar unha selección grande de moitos países, bueno, que nos recoñezan esa labora que levamos facendo desde fai 16 anos, motivo de tremenda satisfacción, a verdad que sí, Bueno, pero antes houve outros moitos premios, non? Porque eu lembrome, pois, o premio sí. Intermodes, o premio Fundación Meniño, Justo. O premio da DGT. Ajá. Justo. Sí, exactamente. Levamos a unha serie de anos donde realmente, bueno, estamos a recibir premios de diversa índole, non? Incluso decir que bueno, que incluso a veces ao principio se acusaban de que eran os amigos nosos os que nos daban os premios, e nada, o sea, todo o contrario, non? É dicir, premios con moita rigurosidade, non? O premio Meniños, bueno, porque decían que, bueno, o premio non otorgaron porque decían que era unha cidade feita a medida dos meniños, dos nenos. O premio da DST, pues bueno, precisamente por eso, non, porque é unha cidade que levamos xa, me parece que son 8 anos, 9 anos, donde non houve ninguna vítima mortal. Estamos falando dunha cidade de 83.000 habitantes. E, hombre, aquí temos exemplos de vilas pequenas aquí periféricas de mellor de 30.000 habitantes que un ano tiveron 5 accidentes mortais de peóns. E nos levamos 8 anos ou casi, creo que 8 ou 9, donde non houve ningún accidente mortal. Non, claro, todo eso é froito de, claro, do tipo do modelo de cidade, non? Dun traballo que, como decía antes, que dun traballo bastante concienzudo, non? Sí, un traballo concienzudo, reflexionado, sí. Es decir, outro día un dos artífices desta historia toda era un dos concelleiros, compañero meu, Cesario Mosquera, que, bueno, que un pouco a mente pensante de todo isto, e él decía que él non inventou nada, él simplemente, él recolleu o que falaban, porque él é un profesor, como é Xulio, como son eu en este caso, non? E él de urbanismo, pois, sabe o susto, non? Él simplemente se limitou a estudiar os grandes urbanistas mundiais, donde decían que a tendencia das cidades tiña que ser a de construir cidades para as persoas, uh-huh. E non para os vehículos. E él, digamos que con esa obsesión, intentou transformar a cidade de Pontevedra, e eu creo que conseguiu, non? O sea, está conseguindo facer unha cidade para as persoas. Uh-huh. E ese o éxito de todo isto, non? Decir, visitar Pontevedra, te das conta de que sí, que é unha cidade feita a medida das persoas, non? O principal, o que prima, por encima de todo, na política urbanística, na política de mobilidade, son as persoas, non? Despois, digamos que a mobilidade ciclista é o segundo paso, o terceiro sería o transporte público, e deixando para o final o que é o transporte privado, claro, uh-huh. Os vehículos privados, non? Incluso César Mosquera, que, como citabas, o concelleiro de ordenación do territorio, de infraestructuras, sí. Citaba outro día nunha entrevista, decía que esta calidade urbana incluso é un valor engadido para atraer actividade económica, non? Claro, por suposto, que vamos a ver, aquí nos, por exemplo, isto vai unido a unha serie de cuestións, como que, por exemplo, nos apostamos clarísimamente polo pequeno comercio. É dicir, bueno, por decirlo algún xeito, e claramente, é dicir, nos estamos poñendo os maiores impedimentos do mundo para que na cidade de Pontevedra se instalen grandes áreas comerciais. E, de feito, bueno, pues desde que levamos gobernando en 16 anos, non se instalou ningún centro comercial. E a pesar de que hubo ofertas de todo tipo, de que si le construimos un centro polideportivo, le ponemos una piscina cubierta, etcétera, etcétera, pero non caemos nesa historia, porque nos o que queremos é que se manteña o comercio, o pequeno comercio, que é o que lle da vida ás cidades, non? Entón, é unha cidade que está pensada para que a xente pasee polas rúas, para que a xente merque no pequeno comercio, e para que o tecido empresarial pequeno pois que funcione, non? Uh-huh. E de feito un dos éxitos que temos na en Pontevedra é que ti vas polo centro e hai vida nas rúas, non? Uh-huh. É dicir, a pesar da crisis, pode haber comercios que pechan, pero inmediatamente detrás hai outro que abre detrás, non? Uh-huh. E respírase vida, respírase, non temos calles ruinosas, non? Respírase ambiente, claro, ambiente positivo en ese sentido, non? Uh-huh. Que outra das cousas que se fixo foi poñer en valor o centro histórico, non? E darlle incluso novos usos a edificios que tiñan un valor patrimonial, non? Uh-huh. Exactamente. Bueno, o centro histórico eu coñezo moi ben porque meus pais teñen un negocio desde fai 50 e pico anos aí. E, bueno, ti sabes ben, Xulio, que tamén coñeces ben estes lares, fai 16 anos, 20 anos, o centro histórico estaba absolutamente degradado. Estaba absolutamente tomado por, bueno, hai que decirlo claramente, por camellos e drogaditos, es decir, era perigoso, o sea, así de claro. De feito, hubo movilizacións ciudadanas porque aquello era absolutamente, bueno, deplorable lo que había, non? Entón, bueno, eu creo que foi un dos gran logros. De feito, o noso modelo de cidade es comenzou no centro histórico. Es decir, empezouse no centro histórico, peanalizando o centro histórico, dándolle vida ao centro histórico, rehabilitando o centro histórico. Ti sabes moi ben que se levantaron rúas enteiras, dotouse de todos os servicios, gas, cablo para comunicacións, televisión, etc. Todo cableado subterráneo, bueno, o sea, se dou vida, se empezaron a montar comercios e agora o centro histórico, bueno, solamente hai que pasar por él para darse conta que a cidadanía recuperou o centro histórico e pasou de ser unha zona totalmente marginal a ser unha zona con moita, moita, moita vida. E de aí, a partir do centro histórico, iniciouse ese proceso pro resto da cidade e xa estamos chegando ás periferias da cidade. Estamos chegando xa a barrios un pouco periféricos intentando implantarlle esta calidad urbana que empezamos no centro histórico. O sea, que estamos nelo inda, claro. Bueno, é que en Pontevedra pois hai zonas, lugares de recreo donde as árbores podemos decir que é o máis importante, pero tamén hai zonas donde as pedras históricas son importantes. Que sí. Recomendarías ti para... Que hai que visitar ou vir a Pontevedra? Hombre, mira, Pontevedra ten moito. Non? Bueno, o casco histórico realmente esplendoroso, non? Pontevedra é unha cidade, digámoslo, que foi unha cidade burguesa, por decirlo de alguna maneira, que tuvo unha época de esplendor histórica moi potente cando o seu porto era moi importante, donde hubo unha burguesía que, digamos, que atravesou momentos moi moi bons, moi florecientes. Entón, bueno, a cidade está chea de prazas e de rúas, con casonas, con pazos nobles, con moitos escudos. Falan de que Pontevedra é unha das cidades con maior número de escudos de Europa, escudos realmente maravillosos, non? Como foron na Plaza do Teucro, escudos na pedra granito que aquí abunda, en relieve, escudos que fan esquina. Hombre, eu recomendo que o Casco Vello, non? Plaza do Teucro, Plaza da Verdura, Plaza da Leña, a Plaza de Mugartegui, a Ferrería, non deixa de ser o centro neurálxico, a zona de Santa María, e a Basílica, que é unha verdadeira preciosidade. É dicir, eu creo que o bonito de Pontevedra é pasear polo Casco Vello, bueno, co seus bares, coas súas tapas. Bueno, pois a zona do río está totalmente recuperada, sendas peonís, kilómetros e kilómetros de sendas peonís ao longo do río, un río recuperado que era unha cloaca, e ahora mismo pois xa pescamos lampreas, pescamos salmóns, pescamos troitas. No, está falando do Lérez. Estamos falando do río Lérez. Sí, o sea, sí, que entonces convertiuse na ruta do colesterol. Na ruta do colesterol, sí, temos paseos aí, e debemos de ter sobre unos 20 ou 20 e pico kilómetros de sendeiros, e a veces digo, aguas limpas, playa fluvial que temos, Non me extraña que o Gómez Raña sea campeón mundial, con tantos percorridos que tedes aí, non? Pois exactamente, Gómez, exactamente, estes días falou Gómez Nolla, e Gómez Nolla falou estes días precisamente de que, claro, temos aí o centro de tecnificación deportiva, pero xa non somete o centro de tecnificación deportiva, o entorno. Sí. Él entrena nestas zonas para correr, zonas para nadar, él nada nas piscinas, nada no río, uh-huh. Zonas para andar en bicicleta, es decir, o sitio é absolutamente privilexiado, non? Uh-huh. E é certo que estamos convertindo a cidade en cantidad de persoas que están obtendo títulos olímpicos, títulos mundiais. Sí. Non somente con Meznoia, temos agora tamén uns piragüistas, en concreto na modalidade de maratón, pois temos un chaval, que non recordo o nome, tendes que disculparme, pero bueno, que foi 5 veces campeón do mundo, e claro, entrena no río, en maratón en Piragua, claro, entrena no río, e bueno, e aí tamén os triatletas están aí traballando duro, bueno, realmente a cidade se presta, se presta moito para ese tipo de cousas. Que incluso creo que chamaron de París para pedir información, o tema do metro minuto. Do metro minuto, efectivamente. Sí, correcto, correcto. Aí sabes que o metro minuto é unha especie de plano que temos para facerse rutas peonís andando. E bueno, que eso foi precisamente o premio este Intermodes que nos deron, foi a raíz dese metro minuto, e desde o Concello de París nos pediron permiso, autorización para eles facer unha cousa similar, por suposto, non? O que nos facemos non o queremos solo para nós, queremos facelo extensible a todo o universo, se si podemos, claro. E sí, claro. Sí, é certo, chamaron de París para poder poñer en práctica este modelo, sí, sí, está aí. Como foi decidida Pontevedra para ser invitada a participar en Veracruz nese segundo foro iberoamericano de cidades? Hombre, eu penso que como consecuencia de todo isto que estamos falando, de que falaba Xulio, que estou falando eu, non, de que estás en unha cidade que antes pasaba totalmente desapercibida e que agora empeza a ter precisamente moita trascendencia, non? E bueno, pois pues, hombre, o premio Intermodes, o premio este da ONU, supoño que chegaría a oídos de alguén de que en temas de convivencia municipal, en temas de cidade ganada para as persoas, en tema de mobilidade, pois algo temos que decir, e alabamos. E aparte das persoas que falaba Xulio, sei que tamén vai un persoeiro así interesante, como foi un alcalde da cidade de Bogotá, así un tipo emblemático, que tamén lle deu unha boa transformación á cidade de Bogotá. Bueno, xente, personas es importante, la verdad que nos sentimos un pouco, estamos un pouco preocupados, porque non somos xente sencilla, non? E claro, ter que ir ali a mostrar con orgullo a nosa cidade ante personas tan ilustres, pois pues a veces te dá certo, bueno, certa preocupación, pero bueno, con tranquilidad, porque o que vamos a decir está aí para ver e coa satisfacción a máis de levar os deberes ben feitos, non? O sea que, en ese sentido, vamos moi tranquilos, claro. Mira, outra cosa importante, o sí. Tema da seguridade viaria para os nenos, ou sí. Dos camiños escolares. Sí, eso é unha cosa maravillosa, sí. Como funciona? Pues sí. Pues mira, Xulio, eso funciona de que unha vez que empezamos con este modelo de cidade, de calmado de tráfico, velocidade 30, de preferencia peonil por encima das persoas por encima dos coches, bueno, pues nos demos conta de que creíamos e considerábamos que os rapaces, sobre todo os do casco da cidade, que podían ir, digamos, de unha maneira soa segura aos colexios, non? Entonces, coa colaboración de algúns voluntarios que se poñen así nos cruces conflictivos e tal, e coa colaboración dos negocios, dos comercios, que tamén velan pola seguridade dos chavales, pois estamos conseguindo que casi un 70% dos rapaces de entre 8 e 12, 14 anos poden ir sós aos colexios. E a verdade que está funcionando de maravilla. Nos chamamos os camiños escolares. Claro. E entonces, nada, funciona que no centro da cidade, en determinados cruces, temos unha serie de persoas que nas horas de entrada e de saídas regulan un pouco o tráfico, pues parando o tráfico para que crucen os nenos e tal, e estamos conseguindo resultados estupendos. E agora estamos, por certo, estudiando tamén para os institutos o de facer camiños escolares, pero en bicicleta para os institutos. Uh-huh. E estamos dando aí os pasos. O que sucede é que a maioría dos institutos, salvo dous que están no centro, están un pouco na periferia, e estamos, bueno, controlando ben o tema para que, cando fagamos de unha maneira segura, que os rapaces poden ir de unha maneira segura en bicicleta aos institutos. Esa é a idea, é dicir, que seguimos, isto non para nunca, Porque este modelo de cidade tamén trouxo, cando así, un maior compromiso e colaboración dos veciños. Falase, por exemplo, do tema da limpeza ou do respecto do mobiliario, non? Sí, bueno, mira, non sempre decimos que, de verdade, mira, para Pontevedra é unha cidade en ese sentido excepcional, o sea, hai que decir, unha cidade pequena, 80.000 habitantes, e para todo este tipo de cousas que estamos falando, o sea, imprescindible a colaboración cidadá. No modelo este urbano tuvo seus conflictos, non? Pero, é dicir, a xente enseguida captou a mensaxe, é dicir, inicialmente hubo certos recelos, Incluso hubo, pues, a mellor, movimentos políticos interesados en botar esto por terra, pero se foi a propia cidadanía a que parou todo isto. É dicir, ahora mismo hai un clamor, é dicir, ninguén discute isto, non? E que en día eso estamos falando o mismo tema da... o tema de, pues eso, de lo que dices, tido liso y todo esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, sabes también, Julio, que ahora estamos también ahí un poco en la vanguardia, porque vamos a intentar instalar una planta de compostaje en la ciudad de Pontevedra. Uh-huh. Y sabes que tenemos ahí cierta, bueno, cierta polémica, porque dicen que si vaya a ser un basureiro, sabes ti, o sea, una planta de compostaje. Y como bien decía el alcalde otro día, estamos acostumbrados a que los grandes proxectos de la ciudad o teníamos que recorrerlos, o camino teníamos que recorrerlos sós, ¿no? Y bueno, hay una cuestión de valentía, es decir, estamos teniendo inconvites, están poniendo atrancos, pero temoslo decidido, y como temos decidido, igual que o tema da priorización tuvo a súa polémica nun principio, e como somos xente valente, pues estamos empeñados en que vamos a poñer unha planta de compostaxe en Pontevedra, que vai ser a primeira de Galicia, me refiro para que un municipio, uh-huh. O sea, un municipio que vai poñer en marcha unha planta de compostaxe. Uh-huh. Y con eso estamos. Pero claro, todo esto, o que viña, sempre co apoio de cidadanía, porque para fazer unha planta de compostaxe é fundamental a colaboración cidadá, e estamos seguros que Pontevedra é a típica cidade que seguro que vai a responder a isto, claro. Sí, sí. Porque hai que fazer unha selección do liso desde as vivendas, e eso estou seguro que Pontevedra vai no fazer perfecto, sí, sí, estamos convencidísimos, vamos. Sí. Eu queria facerlle unha pregunta. Sí. Cando se recolle o lixo, que o levan, que hai contenedores ou son contenedores soterrados e van por unha cinta a certo punto? No, de aquí en Pontevedra de momento temos contenedores, contenedores puros e duros, non? Sí. No casco vello, uh-huh. Logramos quitar a maior parte deles, é dicir, nós temos contenedores separando un pouco os distintos tipos de liso, non? Sí, sí, sí. Cartón, vidro, plástico e depois o resto. No casco vello reducimos moito o número de contenedores, porque hai certa recollida de liso que uh-huh. Facemos porta a porta. Uh-huh. Por exemplo, nos locales comerciais recollemos o cartón. Uh-huh. Entonces os comercios a unha certa hora de 8 a 10 deixan os cartóns na porta e entonces vai un camión e os recolle. Sí, e coa hostelería, por exemplo, o vidro, pois tamén hai un servicio específico de vidro que é porta a porta, e é o que vos estou dicindo, que a cidadanía responde. Porque se non chega a ver, imagínate ti, non, se non chega a ver colaboración cidadana sería un absoluto desastre, non? Responde entonces, porque tamén se poñen os medios, senón non poden non responder. Exactamente, porque en moitos outros sitios eu tiño había un sitio que se queixaban sobre isto, e entón pois dicían claro, que a xente non corresponde, que non respondía. E eu lle dixen ao propio conselleiro que lle correspondía isto, vai, ao concellal, non? Sí. E digo, home, se non lle pasas os medios non podes responder. Iso é como se lle dices a un rapaz, tens que ir á escola para soñar libros e non lle pas mestre. Evidentemente, nós, por exemplo, no casco vello, que coñezo ben o caso, a principio había contenedores de cartón, pero era un desastre, sí. Porque un casco vello de pedra, sí. Con edificios emblemáticos, todo cheo de contenedores, sí. Entonces, falando cos comerciantes e cos hosteleiros, claro. Digo, oye, mira, hai que reducir o número de contenedores, entonces temos que poñer un servicio. Entonces, falo con eles, tema sí. De comercios, pues mirar, tal día, me parece que todos os días, sí, os días sí. Da semana, de lunes sí, a ver, sí, bueno, es que sea. De tal hora a tal hora, poñedes o cartón diante dos vosos negocios e pasa sí. Por aí un camión e recolle. Sí, sí. Tema de hostelería, bares, hoteles, etcétera, etcétera, o mismo, uh-huh. Vidro. Uh-huh. Pues a tal hora ven un camioncillo pequeno, sí. Entonces, claro, es decir, imagínate que si a xente non colabora, si collen e os cartóns os levan ao contenedor normal, o verde, sí. Botan ali todo, tal, no. Sí, sí, no, y están no. respondendo de maravilla, o sea, está funcionando muy bien, Muy o noso objetivo no casco vello que conste, e incluso chegar a retirar todo tipo de contenedores, o sea, que uh-huh. Non haya contenedores. Uh-huh. E que a xente se lle diga, mira, tens que poñer a basura de tal hora a tal hora, e xa recollemos na porta, non? E ese é un paso que tamén estamos aí pendientes de dar. O que pasa é que como ahora estamos nesa transición de a ver se metemos o compost e tal e cual, uh-huh. Cando teñamos todo un pouco definido, intentaremos dar un paso nesa liña, claro. Muy bien. Uh-huh. Por eso digo que o centro de Pontevedra, sí. Donde está, que gustoume moito porque aí foi... este verán pasado non, senón o anterior estuve por Pontevedra, estuve percorrendo aí no centro, conozco a Plaza da Leña, hasta incluso me fixo gracia o mercado, que recuperaron totalmente. Sí, co aparcamento subterráneo. Exactamente. Sí. E despois, donde está, pois, o Ministerio da Facenda. Sí. que é un edificio emblemático, e digo, sí. Ves, este é un edificio que se lle dá vida, e sigue sendo emblemático. Sí, e que conste, bueno, ese edificio ahora mismo está vacío, e aí temos unha pequena discusión co, bueno, co ministro, sí, co goberno sí. de España, sí. porque, bueno, estamos vendo ver que utilidades se pode dar ese edificio, non? Claro. Porque agora sabe que iso mandou, foi todo a un centro administrativo, sí. que hai ali na zona de Campolongo, e sí. está aí no centro, bueno, está ben conservado, está cuidado, sí. Sí, sí, no, pero sí. estamos vendo de darlle un uso a ese edificio, un uso aceitado, non, que sea tal, e andamos nelo, a verdad que está un sitio estratégico e un edificio que non se pode perder, claro, que, que hai que buscarlle unha solución, non, pero bueno, sobre todo que non se degrade, que non se derrumbe, que non, claro, é importante, non. Exactamente, que non, polo menos que non caia. Exactamente, non, pero bueno, aparte hai que darlle un uso, está un sitio fantástico, non, está no corazón da cidade, evidentemente, e un edificio grande, hai que darlle un uso, unha saída, Xulio, no. Alguna bueno, alguna cousa máis con bueno, respecto pues, a este noso... Son esos que levades aí o control do, do tempo, entón, pola miña parte, nada máis que pois desexarlle a Miguel que teña unha boa viaxe, unha boa estanza lá en México, e logo que, sí. bueno, que nos informe de a ver de como lle foi todo por alá. Ah, claro. Pois nada, a voltas xa falamos, e aparte, bueno, xa quedei con Xulio de que, bueno, de que a mí me gustaría que o alcalde de Pontevedra falara con vos aí no programa. Sería para nos unha primicia e ademais un placer. Alegría un poder recibilo, claro que sí. Nada, de seguro que sí. Nada, xa quedei con él, que a volta da viaxe seguro, porque ademais é unha persona que se presta a ese tipo de iniciativas, e seguro que vai estar encantado de compartir con vos aí un tempo pola tarde, da, encantado, pues, seguro, vamos, darlle unos saludos, os nosos saludos cordiais ao señor Lores, sí. e felicitalo pola nosa parte, pois, por o feito que, de que, bueno, pois, a parte de que nos atendan tan amablemente sí. dende o concello, saudar precisamente a Xulio, que bueno, que nos facilitou esta agradable conversa, que sí. Bueno, felicitacións ao concello a todo o seu conxunto, non, Xulio? Exactamente, todo sí, con su historio. Moitas gracias. Nada, Xulio, nada, Xulio un bo amigo e colaborador noso e nada, unha gran persona. E nada, o eso, me comprometo aquí o alcalde de Pontevedra, pues, eso, para que lle felicites en persoa a vos, é o mellor. Nada, eu me comprometo a volta de México de que este aquí nas ondas con vos, Pois boa viaxe a Veracruz, moitos éxitos. Nada, moitas gracias a vos, por la atención. Grazas, Xulio, ata vindeira semana. Efectivamente, ao próximo sábado. Veña, a cuidarse moito. Apertas. Bueno, pois despedimos os nosos contertulios con música que xa nos ten preparado o técnico, non? Aí vai. Os ollos cegos poñen as codas, oh amadas más cebras das cousas que xa foron e se foron, prosiguen sendo e non se van xa máis das sombras que xogando cos meus ollos na miña vida en lume se enxeriron. Thank you. rosas che un tenceron de perfume.